فما للذین کفروا قبلک مہطعین، پھر کیا ہے ان کافر لوگوں کو کہ آپ کے سامنے دوڑے آتے ہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور تلاوت قرآن کی آواز سن کر مذاق اڑانے اور آوازیں کسنے کے لیے چاروں طرف سے دوڑ پڑتے تھے۔ کیا منظر ہوتا ہوگا؟ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے وہاں کہ آپ کسی کو سکھا رہے ہیں۔ مجھے اس آیت کو پڑھ کے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے بعض اوقات گاؤں دیہات میں کوئی نیا شخص چلا جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے بچے بڑے بوڑھے سارے دور دراز سے بھاگے چلے آتے ہیں، بھاگے چلے آتے ہیں۔ کبھی آپ نے ایسا کوئی سین دیکھا ہو؟ اور پھر آپ سکھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور وہ سارے کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر رہے ہیں، کسی بات پہ ہنس رہے ہیں، کسی بات پہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کس قدر ناسمجھ لوگ تھے۔ فمال الذین کفروا قبلک مہطعین، ان کافروں کو کیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں گروہ در گروہ؟ جب آپ ان کو واضح نصیحت کرتے ہیں، قیامت کے احوال بتاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ عموماً کعبہ کے آس پاس کھڑے ہوتے تھے، کافر آپ کی آواز سن کر چاروں طرف سے آپ کی طرف دوڑے چلے آتے، کبھی شور مچاتے، کبھی تالیاں پیٹتے، کبھی مذاق اڑاتے۔ جیسے پیچھے بھی گزر چکا ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، پڑھا ہے نا آپ نے، کافر کہتے تھے یہ قرآن مت سنو اور اس میں شور مچا دو۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ہوگی کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، تو یہ قریش کے معززین پہ کیا گزری ہوگی کہ اچھا یہ جو آپ کے ارد گرد مخلوق الحال غریب مسکین لوگ ہیں، غلام، یہ جنت میں عزت سے رکھے جائیں گے، ان کو عزت مل جائے گی، تو ان پہ خود کیا گزرتی ہوگی؟ پھر ماننا تو تھا نہیں، لہذا اپنا غصہ کس طرح نکالتے تھے؟ مذاق اڑا کر، چیخ چلا کر۔ ان الیمین و ان الشمال عزین، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے گروہ در گروہ، یعنی آپ کے زمانے کے کفار آپ کی مجلس میں گروہ در گروہ دوڑے آتے ٹولیاں بنا کر مذاق اڑانے کے لیے، اور کہتے کہ اچھا یہ لوگ جنت میں رکھے جائیں گے۔ فرمایا ایتما کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ النعیم، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے؟ یعنی ایمان نہ لانے کے باوجود ان کو جنت میں بھیجا جائے؟ یعنی یہ کس طرح ممکن ہے کہ مومن اور کافر سبھی جنت میں چلے جائیں؟ اور ان کو یہ بات اس لیے بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے، آج دنیا میں ہم کو بڑی عزت ملی ہوئی، کل کیوں نہیں ملے گی؟ کل بھی ہمیں کو جنت ملے گی، ان کا خیال تو یہی تھا نا۔ پہلے تو کہتے تھے قیامت آنی نہیں، پھر کہتے اگر آئی تو جنت ہمارے لیے۔ کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں۔ کس چیز سے پیدا کیا تھا؟ مما امہین، حقیر کا ترش، یعنی انسان کس چیز کا تکبر کرتا ہے، اپنی اصل کو دیکھ لے، انہیں پتا ہے کس چیز سے بنے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، بے شک ہم البتہ قادر ہیں۔ کس بات پر؟ الا ان نبدل خیرا منہم، کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے۔ یہاں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھائی گئی۔ آپ جانتے کہ سورج ہر روز ایک الگ جگہ سے نکلتا ہے اور الگ جگہ غروب ہوتا ہے۔ مثلا سال کا سب سے بڑا دن کون سا ہوتا ہے؟ 22 جون۔ 22 جون کا جو مشرق ہے وہ بالکل انتہائی جنوبی کنارے کی طرف، یعنی اگرچہ مشرق سے نکلتا ہے لیکن وہ جھکا ہوا ہوتا ہے کس طرف؟ جنوب کی طرف۔ 22 مارچ کو درمیان میں ہوتا ہے اور 22 دسمبر کو شمال کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ ہر روز سورج کے نکلنے کا مشاہدہ کرتے ہیں یا نہیں، غور کیا کبھی آپ نے؟ اور پھر یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ زمین جو ہے اس کے اندر محوری جھکاؤ ہے، ایکچوئل ٹلٹ ہے نا اس کے اندر, اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اسی سے مختلف موسم پیدا ہوتے ہیں. اور اگر زمین میں یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو زمین انسان کے لیے اتنی مفید نہ ہوتی جتنی اب ہے. اور ایک اور دلچسپ بات یہ کہ زمین بھی جھکی ہوئی ہے, اس کے اندر بھی تلک ہے. ہر چیز جھکی ہوئی ہے نا, تو وہ بھی اپنی جگہ جھکی ہوئی ہے اور اسی میں بہت سارے فائدے. گویا جھکنے میں بہت کچھ فائدے کی بات ہے. فرمایا کہ جو رب مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے, اور یہ زاویہ صرف مشرق میں ہی نہیں مغرب میں بھی بدلتا ہے نا موسموں کی تبدیلی سے, فرمایا وہ رب اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ ان سے بہتر لوگ پیدا کر لے, ان کو ختم کر کے ایک نئی مخلوق آباد کر دے. وما نحن بمسبوقین, اور یہ ہم سے سبقت لے جانے والے نہیں, یعنی کہیں بھاگ نہیں سکتے. پیچھے کیا بات ہو رہی تھی کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ نعمتوں بھری جنت میں داخل ہو جائے. کیا فرمایا؟ کلا, ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے ان کو پیدا کیا جس چیز سے انہیں اچھی طرح پتا ہے. ان کا یہ خیال پورا نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو طریقے اور انداز انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں وہ کسی کو جنت میں لے جانے والے نہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کو کہیں دھوکہ دے کے یا کہیں چھپ چھپا کے بھی جنت میں نہیں جا سکتے. وہ رب سارے مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے. جہاں مشرق مغرب کی بات ہوتی ہے وہاں احاطہ کرنے کی بات ہوتی ہے, کہ جو اس کے بیچ میں سب اس کے اختیار میں ہے. یہ کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں رب کو؟ انا لقادرون, یعنی ان کا خیال غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چیٹ کر لیں گے یا کہیں سے یہ گھس گھس آ جائیں گے جنت میں یا حساب سے بھاگ نکلیں گے. نہیں, ہم تو اس بات سے بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ہم ان سب کو ختم کر دیں, ان کے بدلے میں ان سے بہتر لے آئیں, اور یہ ہم سے آگے نہیں نکل سکتے. ہم ان کو پکڑ لیں گے. آگے نکلنا کیسے ہوتا ہے؟ کہ کوئی شخص بھاگ نکلے آپ کی پہنچ سے. بعض وقت آپ بچوں کے بیچ بھاگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ نہیں آتے. فرمایا ایسا نہیں کہ یہ کوئی چوہے بلی کا کھیل ہو کہ بلی کے ہاتھ سے چوہا نکل گیا. وہ تو بیچاری بلی ہے, لیکن یہاں معاملہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے تمہارا, یہاں معاملہ رب العالمین کے ساتھ ہے. نہ ہی تم جنت میں جا سکتے ہو ان حرکتوں کے ساتھ, نہ ہی تم حساب کتاب سے بھاگ سکتے ہو, نہ ہی تم ہم سے آگے بڑھ سکتے ہو, چھوٹ سکتے ہو, سبقت لے جا سکتے ہو. اگر پھر بھی نہیں سمجھتے فذر ہوں, پس چھوڑیے ان کو. یخوذوا ویلعبوا, بحثیں کریں, کھیلیں کودیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون, یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یعنی انہیں ان کی فضول اور لایعنی بحثوں میں مگن رہنے دیں اور آپ اپنا کام کرتے رہیں. ان کا یہ رویہ آپ کو اپنے کام سے, اپنے منصب سے غافل نہ کرے. کیا معنی ہے؟ یعنی کتنے احسن اور مثبت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کا رخ پھیر دیا گیا. آپ ان کی بحثوں پہ, ان کے مذاق اڑانے پہ, ان کے بےہودہ حرکات کرنے پہ پریشان نہ ہوں. آپ صبر جمیل کریں, یہ بحثوں میں لگے رہیں, یہ کام کرتے رہیں, اور آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کے اپنا کام کرتے رہیں. دشمنان دین کی پیچھے صفات کیا بتائیں گئی؟ کہ وہ ٹولیوں کی شکل میں دوڑے چلے آتے, مذاق اڑاتے, بحثیں کرتے, لا یعنی گفتگویں کرتے, الزام تراشیاں کرتے. آپ کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, یہ لگے رہیں جو کرتے ہیں کرنے دیں, یہ رہیں مشغول. اور آپ کس چیز میں مشغول رہیں؟ اپنے کام میں. یوم یخرجون من الاجداث سراعا, جس دن یہ قبروں سے نکلیں گے دوڑتے ہوئے. کأنہم الی نصب یوفدون, جس طرح وہ استھانوں کی طرف دوڑتے ہیں. اجداث جدس کی جمع ہے, قبر. اور سراعا اسراع سے ہے, یسرعون یعنی تیزی سے چلنا اور بھاگنا, اور یوفدون کا معنی بھی تیز چلنا ہے. نصب کس کو کہتے ہیں؟ جہاں بتوں کے نام سے جانور قربان کیے جاتے ہیں, اس کی جمع انصاب ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اور نصب کا لفظ نصب کرنے سے گاڑ دینا, جیسے پتھر گاڑا جاتا ہے تو بت بھی گاڑے جاتے تھے نا, بڑے بڑے بت ٹکا کے رکھے جاتے تھے. تو اس کا ایک معنی تو نشان راہ کے پتھر ہوتا ہے, تو نصب شدہ مجسمے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یا اس جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جہاں یہ سب نصب کیے جاتے ہیں. تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ اپنی قبروں سے نکل کر تیز دوڑیں گے. کہاں؟ الا ربہم ینسلون, پیچھے پڑ چکے نا, اپنے رب کی طرف دوڑیں گے, حساب کتاب کے لیے جائیں گے. اور ان کی دوڑ ایسی ہوگی جیسے دنیا میں بتوں کی سیوا کرنے کے لیے صبح سویرے دوڑے جاتے ہیں, تیز تیز چلتے ہوئے جاتے ہیں, بہت شوق سے جاتے ہیں. لیکن یہاں تو شوق سے جاتے ہیں, وہاں کیا ہوگا؟ خاشعت ابصارہم, ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی جیسے مجرموں کی ہوتی ہیں. ترحقہم ذلہ, ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی, ذلت انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون, اس وقت کیا کہا جائے گا؟ یہ وہی دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا رسولوں اور پیغمبروں کی زبانی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.